وہ غیب میں ہے لیکن نگرانی کر رہا ہے. اور یہ قانون اس کی سزا کا تمام اقوام کے لیے, یعنی صرف ایک قوم, ایک عرب کے شمال میں, ایک جنوب میں ہے, ایک مغرب میں ہے ملک, یہ تمام اقوام کے لیے, تمام دنیا کے لوگوں کا ایسے خدا کی نگرانی ہے اور دیکھتا ہے. اور جو سرکشی کرتے ہیں ان کی سرکوبی بھی کرتا ہے, حکمت کے مطابق اس کی بات ہوتی ہے. تو تم جزائے عمل کا کس طرح انکار کرتے ہو, یہی بات سمجھائی ہے. جزائے عمل برحق ہے, وہ ضرور ہو کر رہے گی. اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو یہ تین قوموں کو دیکھ لو. یتیم کی اور نہیں تم برانگیختہ کرتے مسکین کو کھانا کھلانے پر, اور تم کھاتی ہو وراثت کو سمیٹ کر کھانا, اور تم محبت کرتے ہو مال سے جی بھر کر محبت کرنا. ہمیں اس سورہ مبارکہ کی چار قسمیں اٹھا کر بطور تمہید کی اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کو توجہ دلائی کہ وہ ان باتوں میں غور کریں اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے, اور جزائے عمل اور محاسبہ برحق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تین نافرمان قوموں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے زمین میں فساد برپا کیا, سرکشی کی, اور پروردگار نے ان کو سزا دی. یہ دنیاوی سزا تھی, یہ نمونہ ہے اس کا جو آگے چل کر بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے وہ لوگ. تین سرکش قوموں کا جو ایک عرب کے شمال میں اور ایک جنوب میں اور ایک بالکل مغرب میں مصر کے اندر واقع تھی. تو جزائے عمل کا برحق ہونا, اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح قوموں کی نگرانی کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے. تو جب حد سے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو گھات میں ہے, وہ پکڑ لیتا ہے اور پھر سزا میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ قوموں کی حفاظت اور نگرانی کا موضوع بھی اور تمہید بھی اور یہ مراقبہ نگرانی کا مضمون ہے. اب یہ دوسرا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا, انسان کی رسوائی کے اسباب کیا ہیں اور انسان کے لیے فلاح اور سعادت مندی کے کون سے اصول ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور انسان کی حالت کا ذکر کیا ہے, ارشاد فرمایا ہے. بہرحال انسان کی حالت ایسی ہے کہ جس وقت اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے, ابتلا کا معنی آزمائش میں ڈال دینا, اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے دوسری جگہ قرآن میں، نبلوکم بالخیر و شر فتنہ، ہم تم کو خیر اور شر دونوں صورتوں میں آزمائیں گے، خیر کی صورت میں بھی آزمائش ہوتی ہے اور شر کی صورت میں، مصیبت کی کو ڈال کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور راحت اور آرام اور نعمت دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے، یہ آزمائش انسان کے حق میں ضروری ہے، یہ لازمی طور پر ہوگی، دنیا کے اندر کوئی انسان آزمائش سے خالی نہیں ہوتا، اور حضور کا فرمان ہے کہ ہر آدمی کو یبتلى الرجل على قدر دین، اس کی دین کے مطابق آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، دین کے اندر اگر صلابت ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو ہر آدمی کی کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برگزیدہ اور پاک لوگ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، لیکن حضور کا فرمان ہے اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں، جتنا بھی جس کو قرب ہوگا اللہ کے نبی کے ساتھ اس پر آزمائشیں آئیں گی، اور آزمائش سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے دنیا کے اندر، اس لیے دنیا کو دار الابتلاء کہا گیا، یہ آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں ہر آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، کسی کو ابتلاء میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑا جاتا، ہر ایک کو اپنے اپنے درجے کے مطابق ابتلاء جسمانی بھی ہوتی ہے اور ذہنی روحانی بھی ہوتی ہے اور خارجی بھی ہوتی ہے، مالی بھی ہوتی ہے، جانی بھی ہوتی ہے، یہ ابتلاء کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو یہاں فرمایا کہ بہرحال انسان جب کہ آزماتا ہے اس کو اس کا پروردگار، اور آزمائش میں پھر اکرمہ اس کو عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، عزت بخشی ہے یعنی میں اسی لائق تھا، مجھے عزت دی جاتی اور میرے اندر کمال تھا، میں اسی لائق تھا کہ مجھے عزت کا مقام دیا جاتا، یعنی اس چیز کو خدا کا فضل اور انعام نہیں سمجھتا، اپنا کمال سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ میں ایسا ہی تھا جی، مجھے ایسی عزت ملنی چاہیے، ایسا ہی عہدہ ملنا چاہیے، ایسی صدارت وزارت ہی ملنی چاہیے، ایسا ہی مال و دولت اور تمام انعامات ملنے چاہیے، میں اسی قابل تھا، حالانکہ اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ یہ اللہ کی مہربانی سے آئی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے امتحان کے لیے یہ دیا، عزت بھی دی ہے، مال و دولت بھی دیا، لیکن انسان اکڑتا اپنے کمال پر فخر کرتا کہ میں ایسی قابل تھا، مجھے ایسی ملنے تھے، قارون کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، جب اس کو خدا کے انعام یاد دلایا گیا اور کہا گیا اسے کہ تم بھی احسان کرو مخلوق کے ساتھ جیسا اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، کہنے لگا انما اوتیت والا علم عندی، میرے پاس تو علم تھا، ہنر تھا، کمال تھا، اس کی وجہ سے مجھ کو یہ انعام و اکرام ملا ہے، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں، میں کوئی زکات نہیں نکالوں گا، کوئی خرچ نہیں کروں گا کسی غریب مسکین، یہ اپنا کمال سمجھا، فرعون کی ذہنیت آئی دنیا میں فاشی ہے اور پھیلی ہوئی ہے، تمام دولت مند سنا سرمایہ دار وہ اپنا کمال سمجھتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی جانتے ہیں، ہنر جانتے ہیں، ہم سائنس جانتے ہیں، ہم تجارت کے داؤ پیچ جانتے ہیں، اس لیے ہم کو یہ دولت ملی. ان خدا کا فضل کوئی بھی نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو ہی اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم اسی قابل تھے کہ ہم کو یہ چیز ملتی، کیونکہ ہمارے پاس علم ہے، ہنر ہے اور فن ہے. اس فن کی وجہ سے، اس علم و ہنر کی وجہ سے ہم اسی قابل ہیں کہ یہ مال و دولت اور یہ عزت و اکرام ہم کو ملنا چاہیے. یہی فیر فرعون کی ذہنیت تھی، اس کی قارون کی، جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے. تو عام طور پر انسانوں کا حال یہی ہے، جب خدا جانچتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، عزت بخشتا ہے اور نعمت دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے جی میرے رب نے مجھے عزت دیا، میں اسی لائق تھا، مجھے یہ بات ملنی چاہیے. لیکن بہرحال جب وہ آزماتا ہے اس کو، فقادرہ علیہ رزق، روزی تنگ کر دیتا ہے، فیقول کہتا ہے انسان کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. یہ دوسری حالت کی آزمائش ہے انسان کے لیے. خدا اگر روزی تنگ کر دے تو انسان پھر کہتا ہے جی پر خدا نے مجھ کو ذلیل کر دیا، یہ شکوا کرتا ہے خدا کا. پہلی صورت میں اکڑ دکھاتا ہے اور اپنا کمال سمجھتا ہے، اور دوسری صورت کے اندر شکوا کرتا ہے بھائی مجھے تو خدا نے ذلیل ہی کر دیا. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی کوتاہیوں پر نگاہ نہیں کرتا، خدا پر شکوا کرتا. کیا اس محتاجی کے لیے میں ہی رہ گیا تھا دنیا میں، اور کوئی نہیں تھا، مجھے ہی ایسا ذلیل کرنا تھا. یہ غصہ جو ہے خدا پر نکالتا ہے، رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میں ہی دنیا میں ایسا تھا کہ اس مصیبت کا شکار ہوتا اور اپنی کوتاہی پر نگاہ نہیں. یہ دونوں حالتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ایک حالت میں نعمت دے کر، عزت دے کر، دوسری صورت میں تنگی ڈال کر آزماتا ہے. اور حضور کا فرمان ہے کہ جو ایماندار لوگ ہیں ان کے لیے دونوں حالتوں میں یہ ابتلاء ان کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. اگر خدا تعالیٰ ان کو مال و دولت دیتا ہے، وہ خدا کا فضل سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے یہ بات، شکر خدا کا ادا کیے کہ اس نے یہ نہیں اور پھر اس کو برمحل صرف کیا. اور دوسری صورت کے اندر جب تنگی آتی ہے تو پھر وہ صبر سے کام لیتے ہیں. یہ صبر بھی ایک مقام ہے، شکوا نہیں کرتے خدا کا، غصہ نہیں اتارتے کہ میں ہی رہ گیا تھا اس کام کے لیے اور کوئی نہیں تھا، علیہ باللہ. خدا پر شکوا کرنا اور غصہ اتارنا بجائے اس کے کہ صبر سے کام لیتا. تو مومن تو ایسا کرے گا، صبر سے کام لے گا، اس کے لیے بہتر ہوگا. تو دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اور اکثر و بیشتر دونوں حالتوں میں انسان ناکام ثابت ہوتے ہیں. نعمت اگر مل گئی ہے تو شکر نہیں ادا کرتے، اپنا کمال اور ہنر سمجھتے ہیں اس کو. اور اگر تنگی کی حالت آ گئی ہے تو خدا کا شکوا کرتے ہیں، اور پھر وہ بے صبری سے کام لیتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنی کوتاہیوں پر نظر نہیں ڈالتے، حالانکہ رسوائی کے اسباب یہ ہیں. اللہ نے چار اصول بیان کیے، اگر ان کو انسان پکڑ لے تو اللہ ان کو عزت ہی دے گا، رسوا نہیں کرے گا اور فلاح نصیب ہو جائے گی. یہ فلاح کے چار اصول ہی بیان فرمائے ہیں، پروگرام بتلایا ہے. اور پھر یہ ابتلاء والی بات کو، ایک حالت میں خدا کا فضل، دوسری حالت میں صبر سے کام لینا چاہیے انسان، اور اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھنی چاہیے. فرمایا ہے اس لیے ذلیل نہیں کیا تم کو کھلا کر شکوا کرتے ہو، اپنی کوتاہی پر نظر نہیں رکھتے، فرمایا کہ کلا ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا انسان سمجھتا ہے. مال و دولت آ گیا، اپنے آپ کو بڑا مقبول سمجھتا ہے کہ میں شاید خدا کے نزدیک بہت ہی اچھا ہوں، جیسا مکی کے مشرق اور صنادید قریش ایسا کہتے تھے کہ ہر بڑا دولت مند وہ یہی کہتا ہے کہ جی میں مقبول ہوں، پسندیدہ ہوں، اس لیے اللہ نے مجھ کو یہ نعمت دی ہے. شکر نہیں ادا کرتا بلکہ اپنے آپ کو بڑا مقرب سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا یہ دونوں باتیں اللہ نے ابتلاء کے لیے کی ہے، آزمائش کے لیے کی ہے. وہ نعمت اور دولت بھی ابتلاء ہے، خدا جانچتا ہے تم کو کیا کرتا ہے انسان، اور دوسری حالت میں چھین کر تنگی ڈال کر بھی ابتلاء میں ڈالتا ہے کہ دیکھو انسان صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں، بے صبری کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، خدا کا شکوا کرتا ہے، خدا پر غصہ اتارتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو نہیں دیکھتا. تو فرمایا کہ دراصل رسوائی کے اسباب یہ ہیں. کلا، خبردار، ایسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ تو بے عقلی کی بات ہے جو تم سمجھ رہے ہو. حقیقت یہ ہے بل لا تکرمون الیتیم، تم تو یتیم کی عزت نہیں کرتے. یہ ہے اصل میں رسوائی کا سبب. مال و دولت آیا ہے، اپنے بیٹے اور آل اولاد کی عزت ہے، یتیم کی عزت نہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے علاوہ اس کی عزت بھی کرنی چاہیے کہ وہ بے کس ہے. ہر ایسا شخص جس کا والد نہ ہو یتیم کہلاتا ہے، سرپرستی سے وہ خالی ہوتا ہے جب تک نابالغ ہو. حضور کا فرمان ہے لا یتم بعد البلوغ، بلوغ کے بعد یتیمی نہیں ہوتی، پھر آدمی مستقل ہو جاتا ہے، بالغ اور مکلف ہو جاتا ہے، قانون کی پابندی اس پر لازم ہو جاتی ہے. تو جب تک کہ وہ بچپن میں آئے وہ یتیم ہے اور اس کے کمانے والا کوئی نہیں ہے، بالخصوص اگر نادار ہو تو وہ بہت زیادہ عزت کا مستحق ہے کہ اس کی عزت کرو، اس کی پرورش بھی کرو اور عزت بھی کرو. حضور کا فرمان ہے کہ مسلمانوں میں خیر و بہترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی یتیم ہے اور پھر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا، ایسا گھر مسلمانوں میں بہترین گھر ہے. اور ایسا گھر مسلمانوں میں بہت برا گھر ہے، شر و بہتر، بہت برا گھر ہے جس میں یتیم رہتا ہے اور یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت ہی برا گھر ہے، اور پھر یتیم کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی روانی، اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ہضم کرنے کی اور ہڑپ کرنے کی کوشش کرنی. سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں اللہ نے بہت تفصیل سے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسری صورتوں میں اس کو بیان کیا. جو یتیموں کا مال ناک کھاتے ہیں، یاد رکھو اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈال رہے ہیں. یہ آج نعمت ہے، عمدہ قسم کا معقول مشروب ہے، کل یہی جہنم کی آگ ہوگی جو پیٹ میں بڑھکے گی. تو یتیم کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو فرمایا یہ ہے یتیم بے کس ہوتا ہے، اس کی کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، اس کے ساتھ تو اچھا سلوک نہیں کرتے اور اس کی عزت نہیں کرتے، اس لیے خدا رسوائی میں ڈالتا ہے. عزت کے اسباب میں یہ ہے، پہلا سبب اکرام یتیم، یتیم کی پرورش، تربیت اور اس کی عزت کر، جیسا اپنے بچے بچوں کی عزت کی جاتی ہے اس کی بھی عزت کرو. یہ انسانی سوسائٹی میں تمہارا بھائی ہے، تمہارا ہی بچہ ہے، یہ آج یہ محتاج ہے، کل ہو سکتا ہے کہ یہ اچھی حالت کے اندر ہو، تو فرمایا رسوائی کا سبب یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور دوسرا سبب یہ ہے لا تحاضونا، تم مسکین کے کھانا کھلانے پر بھی کسی کو ترغیب نہیں دلاتے. خود دینا یہ تو ایک اعلی وصف ہے، لیکن کسی کو ترغیب دلانا کہ بھائی یہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے لیے خوراک مہیا کرو، ان کی ضرورت کی بات مہیا کرو. مسکین سے مراد ہے کمزور طبقات. مسکین ہر وہ آدمی ہوتا ہے جو محنت بھی کرتا ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس کی جائز ضرورتیں جو ہیں پوری نہیں ہوتی، وہ مسکین ہے. ملازمت بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، لیکن اس کا جائز ضرورتیں، جائز ضرورتیں انسان کی یہ کھانا ہے، پانی ہے، لباس ہے، مکان ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، یہ جو بنیادی حقوق کہلاتے ہیں جس کا یونیسکو والے اور امریکہ والے یہ پروپیگنڈا دنیا میں کرتے ہیں کہ جائز حقوق ہر آدمی کو ملنے چاہیے، یہ پورے نہیں ہوتے اس کو. اور دولت مند لوگ عیاشی میں دولت کو لگاتے ہیں، بلڈنگوں کی حد سے زیادہ تکلفات اور کھیل تماشے اور ہر قسم کی تعیش کے کاموں میں لگاتے ہیں، لیکن اس کام میں نہیں لگائیں گے کسی مسکین کا بنا ہو. مسکین بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے تو یہ مسکین کے کھانا فراہم کرنے کے لیے کسی کو ترغیب بھی نہیں دلاتے. اور اللہ تعالی نے قیامت کے معاشرے میں اس بات کو بیان کیا ہے سورہ الحاقہ میں، جب بال پرس ہوگی یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے، اس کو سخت سزا کیوں مل رہی ہے، تو دو ہی باتوں کا ذکر ہے وہاں. اِنَّهُ لَا كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، خدا عظیم کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا، خدا کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتا تھا، شرک کفر میں پھنسا ہوا تھا، شرکیہ رسومات ادا کرتا تھا، شرک والی رسمیں پوری کرتا تھا، ایمان توحید کی کوئی خبر نہیں رہتا تھا. اور دوسرا قصور یہ ہے لا یخذ ولا طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کوئی انتظام نہیں کرتا، اپنا پیٹ ہی بھرتا تھا، اپنا دھندا ہی چلاتا تھا. اور ادھر تو حضور کا فرمان ہے کہ کوئی آدمی کامل الایمان ہو ہی نہیں سکتا جبکہ وہ پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا پڑا ہوا، پڑوسی بھوکا ہے اور ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ایمان نہیں ہے، کھوکھلے ہیں، منافق ہیں سب. یہ تو یہاں تو یہ بات ہے، مسکین کے کھانا کمزور طبقوں کا بھی خدا نے جو مال دیا ہے اس کا یہ مال نہیں تعیش کے لیے دیا ہے، تو آزمائش کے لیے دیا ہے، اپنی جائز ضرورتیں پورا کرو پھر مال کو صحیح خرچ کرو. تعیش کے کاموں پر تو خرچ کرنا روا نہیں، حرام کاموں پر، رسومات پر صرف کرتے ہو، بیاہ شادی کی رسومات میں اڑا دی دولت، بے پناہ دولت اڑا دی، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، یہ تو پتہ چلے گا آگے پکڑ جب گرفت آئے گی. تو پہلا یتیم کمزور طبقات میں اور دوسرا مسکین، اس کی جائز ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، یہ پرتکلف ضرورتیں مراد نہیں ہے، ریڈیو بھی ہو یا ٹیلی ویژن بھی ہو یا ٹیلی فون بھی ہو، یہ تو ظاہر باتیں، بنیادی ضرورتیں یہ جو چھ چیزیں کہلاتی ہیں، تعلیم صحیح نہیں مل رہی، دولت مند تو دو دو ہزار تین تین ہزار ماہانہ فیس دے کر اسکول میں پڑھاتے ہیں، مسکین کو تو پانچ روپے بھی نہیں ملتے وہ اسکول میں تعلیم دے ہوئی، یا تو یہ بات ہے. تو دولت مندوں کی تعلیم اپنے لیے، اپنا ہی دھندا چلاتے ہیں، دوسروں کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ جو سوسائٹی اپنے غربا اور مساکین اور کمزور طبقوں کا خیال نہیں رکھتی وہ سوسائٹی ملعون ہوتی ہے، لانتی ہوتی ہے سوسائٹی، وہ توڑنے کے قابل ہوتی ہے. وہ اچھی سوسائٹی نہیں ہے. یہی بات سمجھائیے, فلاح کا اصول یہی ہے. یتیم کی عزت کرو, اس کی پرورش کرو, مسکینوں کا خیال رکھو. دولت اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ تم عیاشی پر لٹاؤ اس کو. یہ دوسری بات. تیسرا, تاکلون التراث اکلا لما, تم کھاتے ہو وراثت کو سمیٹ کر کھانا. یہ سمیٹ سمیٹ کر کھانے کا مطلب ہے حلال حرام کی تمیز بھی نہیں. بہن کا ایسا بھی کھا لیا, پھوپھی کا ایسا بھی کھا لیا, جس کا ایسا ہے وہ سب دبا لیا, کچھ پرواہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز. حلال حرام کا امتیاز نہیں ہے, کوئی ہم ہی کتنا ایسا ہے وہ ہمیں مل جائے, دوسرے کا ایسا ہم نہ کھائیں. وہ اسی کا حق ہے. بہن کا حق ہمارے لیے حرام ہے, اب کیوں کھائیں اس کا. یہ ہے سمیٹ سمیٹ کر کھانا. وراثت کھاتے ہو لیکن حلال حرام کی تمیز کوئی بھی نہیں. عورتوں کو تو وراثت دی نہیں جاتی, برائے نام ہی. کہتے ہیں جن کو جہیز جو دے دیا, جہیز مت دو. جہیز نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, وہ تو ایک زائد ایٹم ہے. ہے تو دو, نہیں ہے کچھ نہ دو. اس میں کیا ہے؟ اور وراثت تو خدا نے مقرر کی ہے, فریضتم من اللہ, خدا کا مقرر کیا ہوا فریض ہے. حد بندی کی گئی ہے, تحدید کی گئی ہے, اس کا اتنا ہے, اس کا اتنا. کسی کے اختیار میں نہیں ہے, وہ غیر اختیاری ہے, اور اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. وہ تم کرتے نہیں, بلکہ دوسرے کا مال بھی کھانے کی کوشش کرتے ہو کہ جس طرح ہمیں مل جائے. زمین ہے وہ ہماری زمین کے ساتھ مل جائے, بہن جائے جہنم میں جاتی ہے جدھر جاتی ہے, ہم اپنی زمین کے ساتھ ملا لیں. مکان ہے اسی طریقے سے, اس میں بھی ایسا نہیں, دکان میں بھی ایسا نہیں, حالانکہ اللہ نے ایسا رکھا ہے اس کا. یہ ہے وراثت کو سمیٹ سمیٹ کر کھانا. وراثت کا قانون بھی اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان. عورت کا بھی حق ہے, بیٹی کا بھی ہے, بہن کا بھی ہے, سب کا حق, بیوی کا بھی حق ہے. یہ سب وراثت میں اللہ نے حقوق رکھے ہیں. اور تم مال کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو وراثت کو. یہ ہے ناکامی کے اسباب اور رسوائی کے اسباب, جس کی بنا پر خدا کی جانب سے رسوائی لائق ہوتی ہے. اور چوتھی بات, تحبون المال حبا جما, مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. جما مانے جی بھر کر, حالانکہ یہ جائز نہیں ہے. مال کی محبت ایک حد تک فطری ہے. انہ لحب الخیر لشدید, مال کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے, لیکن حد سے زیادہ محبت جائز نہیں ہے. اس کو اسی حد میں رکھو جس حد میں اس کو رکھنا چاہیے. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ جائز طریقے پر کمایا ہوا مال یہ مومن کے حق میں نعمت ہے, اس کا اچھا ساتھی ہے. لیکن لمن اد الحق, جو حق ادا کرے گا, ورنہ یہ مال سانپ ہوگا, کل گلے میں آ کر پڑے گا. مومن کے حق میں جائز ذریعے سے جو مال کمایا ہے وہ اچھا معاون ہے اس کو, لیکن جو حق ادا کرتا ہے اس کو. حضور نے فرمایا کہ الاکثرون هم الاقلون یوم القیامہ, آج جن کے پاس دولت کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں کل بڑے نادار ہوں گے یہ قیامت کے دن, بڑے محتاج ہوں گے یہ. ہاں, الا من ادى الحق, جس نے دائیں بائیں ہر طرف حق ادا کیا ہے, وہ اگر آج دولت مند ہے تو کل بھی دولت مند ہی ہوگا. حق جس نے ادا کیا ہے, دائیں طرف بھی, بائیں طرف بھی, آگے بھی, ہر طرف, جس طرف جہاں جہاں حق ہے اس کو ادا کیا, تو وہی دولت مند ہوگا. ورنہ آج کے دولت مند کل بڑے نادار ہوں گے. اور ابو جحیفہ صحابی حضور کے پاس آئے, گوشت روٹی کھا کر آئے, مجلس میں بڑی بڑی ڈکار لے رہے تھے. حضور نے فرمایا اپنی ڈکاروں کو پیچھے رکھو. فرمایا جو آج دنیا میں پیٹ بھر کر کھاتے, قیامت کے دن بڑے بھوکے ہوں گے, بڑے عرصے تک بھوک برداشت کرنی پڑے گی. تم کیا سمجھتے ہو ڈکارے مار رہے ہو؟ دوسروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بھوک میں کیا حال ہو رہا ہے ان کا. تو مال کی محبت ایک حد تک فطری ہے لیکن اسی حد تک رہنی چاہیے. جی بھر کر کے مال سے محبت کرنا یہ درست نہیں ہے, پھر تو معبود بن جائے گا مال. اور اگر خدا کے قانون کو پسے پش ڈال دیا ہے, اس کی محبت نہیں ہے, رسول کی دین شریر کی محبت نہیں ہے, قرآن کے پروگرام کی محبت نہیں ہے, خدا کی وحدانی سنت کی محبت نہیں ہے, مال کی محبت ہے, ہر وقت مال کی فکر میں لگا ہوا اور جی بھر کر اس سے محبت کرتا ہے, تو اس سے رسوائی پیدا ہوگی. یہ رسوائی کا سبب ہے. مال کے ساتھ محبت ٹھیک ہے, فطری ہے, اسی حد تک ہونی چاہیے, حد سے زیادہ نہیں. حد سے زیادہ محبت ہوگی تو انسان ناکام ہوگا, رسوا ہوگا. یہ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ان چار باتوں پر اگر عمل ہو دنیا میں تو کتنا سکون ہو, نہ کوئی یتیم پریشان ہو, نہ کوئی مسکین پریشان ہو, نہ کسی کا حق ضائع ہو. ہر حقدار کا حق جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کو ملے. اور مال کے ساتھ یہ محبت نہ ہو جو آج انسانوں میں پائی جاتی, بلکہ اتنی محبت ہو جتنی جائز ہے, اور اس مال کو صحیح صرف کرے, صحیح مصرف پر صرف کرے, دنیا میں امن ہوگا. یہی فلاح کے اصول ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللہ خبردار, جس وقت کے کوٹ دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ کر کے, اور آئے گا تیرا پروردگار اور فرشتے قطار در قطار, اور لائی جائے گی اس دن جہنم. اس دن سوچے گا انسان, اور کہاں فائدہ دے گا اس کو سوچنا. کہے گا کاش کہ میں نے آگے بھیجا ہوتا اس زندگی کے لیے کچھ. بس اس دن نئی سزا دے گا اس جیسی سزا کوئی, اور نہیں جکڑے گا اس جیسا جکڑنا کوئی. اور ادھر ارشاد ہوگا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے نفس, لوٹ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف, راضیتن خوش ہونے والے, مرضیتن خوش کیے ہوئے. بس شامل ہو جاؤ میرے بندوں میں, اور داخل ہو جاؤ میرے بہشت میں. ابتدا میں تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو مراقبہ اور نگرانی ہے اقوام پر, اور اس کی جو جس طرح وہ قوموں کو دیکھتا ہے, ان کی نگرانی کرتا ہے, پھر وہ پکڑتا ہے, اور لوگوں کی ناشکر گزاری کا حال یہ بیان کیا, اور پھر اس کے بعد رسوائی اور ذلت کے اسباب کا ذکر کیا, اور فلاح کے اصول بیان فرما دیے درمیان میں. اگر ذلت سے انسان بچنا چاہے تو اس کا طریق یہ ہے کہ وہ یتیموں کی عزت کریں, اور محتاجوں اور مسکینوں کے لیے سامان زیست مہیا کریں, اور کسی کا حق نہ کھائیں, وراثت کو سمیٹ سمیٹ کر نہ کھائیں, اور مال سے حد سے زیادہ محبت نہ کریں. اگر رسوائی اور ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے یہی اصول ہیں. اب جزائے عمل کی جو منزل ہے اس کو بیان کیا گیا. خدا تعالیٰ نگرانی کرتا ہے. فلاح اور کامیابی کے اصول اور رسوائی سے بچنے کے طریقے بیان کرنے کے بعد محاسبہ اعمال اور جزائے عمل. جیسے کہ ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ عقل مندوں کے لیے ان باتوں میں قسم ہے. عقل مند سوچ سکتے ہیں کہ واقعی عمل کی جزا ضرور آئے گی, تو وہ عمل کی جزا کا ذکر ہے یہ. جبکہ محاسبہ ہوگا تو ارشاد ہوا, خبردار جب کوٹ دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ کر کے, یہ زمین ایسی نہیں رہے گی جیسا کہ آج نظر آتی ہے, بلکہ سب ٹیلے پہاڑ کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اور جیسا دوسری صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لا ترافیہ عوجم ولا امتا, کوئی کجی کوئی پہاڑ کوئی ٹیلا کچھ نظر نہیں آئے گا, سب ہموار ہو جائے گی, بالکل برابر کر دیا جائے گا. اور یہ حالت ہوگی, تیرا پروردگار آئے گا اپنی قہری تجلی کے ساتھ. اس کے آنے کی کیفیت کو کوئی اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا. دوسری جگہ ہے فرشتے اتریں گے اور ایک سفید قسم کا بادل ہوگا جو حجاب ہوگا, اس کے اندر تیرے پروردگار کی بھی تجلی ہوگی, قہری تجلی ہوگی جو تمام کائنات پر بہت شدید اثر انداز ہوگی. فرشتے قطار در قطار ہوں گے اور یہ محشر کا میدان جب قائم ہوگا تو یہ فرشتے موجود ہوں گے, کیونکہ انتظامات کرنے کے لیے پروردگار نے ان کو مقرر کیا ہوا. اور جہنم بھی لایا جائے گا اس دن, یعنی جہاں پر معاشر میں جزائے عمل کا سلسلہ ہوگا, جہنم کو وہاں قریب کر دیا جائے گا, ایسا کہ اس کا جوش اور اس کا طوفان نظر آئے گا لوگوں, اور نہایت دہشت طاری ہوگی انسانوں پر. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے, جیسا کہ مسلم شریف میں عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی ہے کہ حضور کا فرمان ہے, جہنم کو لایا جائے گا 70,000 زنجیروں میں, اس کو کھینچ کر کے لایا جائے گا, ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. اتنی زنجیروں کے ساتھ اس کو کھینچ کر کے وہاں محشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا تاکہ سب کو نظر آئے. مطلب اس دن انسان کو تنبہ ہوگا, اس دن سوچے گا انسان, لیکن وہاں کی سوچ تو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس دن تو وہ کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیات, کاش کہ میں نے آج کی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے سامان بھیجا ہوتا. آج تو بہت پریشانی کا حال ہے, کوئی نیکی پہلے بھیجی ہوتی, کوئی ایمان کا ذخیرہ کیا ہوتا تو آج کام دیتا. نہایت ہی افسوس کا اظہار کرے گا انسان, لیکن اس وقت سوچنے کا موقع نہیں ہوگا اور نصیب پکڑنے کا کوئی محل نہیں ہوگا. انسان بہت افسوس کرے گا, جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان پیدا ہوتے ہی سجدہ ریز ہو جائے اور مرتے دم تک وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے, اتنی نیکی کو بھی قیامت والے دن حقیر سمجھے گا انسان, اور تمنا کرے گا کاش اس کو دوبارہ دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے. تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کما لے. اتنی نیکی کی بھی جو اتنی ممکن بھی نہیں ہے کہ ہر انسان پیدا ہونے کے وقت سے مرد دم تک اطاعت کے اندر ہی لگا رہے سارا وقت ہی. لیکن اتنی بھی اگر اطاعت ہوگی تو وہ اس کو حقیر سمجھے گا اور پھر تمنا کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ وہ کچھ مزید نیکی حاصل کر لے. تو یہ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, اس دن اس پروردگار جیسا عذاب کوئی بھی نہیں دے گا اور اس جیسا جکڑنا بھی کوئی نہیں جکڑے گا. دنیا کے اندر انسانوں کو سزا دی جاتی ہے, وہ جسم پر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے حواس یا عقل اس پر کوئی انسان یا مخلوق قابو نہیں پا سکتے. بڑی سی بڑی جسمانی تکلیف پر بھی بعض آدمی جو مضبوط اعصاب والے ہوتے ہیں وہ اپنے دماغ کو دوسری طرف مشغول کر لیتے ہیں, لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر جسم کو سزا دے گا تمام قوتوں کو بھی ضبط کر لے گا, تمام قوائے باطنہ اور عقل بھی جکڑا ہوا ہوگا, کسی اور طرف اس سزا کے علاوہ لگا نہیں سکے گا, کوئی مبذول نہیں کر سکے گا ایسا کر. ایسی سخت سزا ہوگی, تمام قوتیں بھی اسی عذاب کی طرف لگی ہوئی ہیں اور تمام عقل بھی, ظاہر بھی اور باطن بھی. یہ بڑی سخت سزا ہوگی اور ایسی جکڑ بندی کوئی نہیں کر سکتا. ظاہر جسم کو دنیا میں قید کر دیتے ہیں, جکڑ دیتے ہیں, لیکن انسان کے حواس کو اور اس کی تمام قوتوں کو اور عقل کو بھی جکڑ کر رکھ دینا یہ صرف پروردگار کا کام ہے. وہ ایسی سزا دے گا کہ دوسری طرف کوئی دھیان ہی نہ کر سکے, توجہ ہی نہ کر سکے, ایسی جکڑ بندی میں مبتلا کرے گا, سخت سزا ملے گی. تو یہ ابتدائی حصے کے ساتھ کہ انسان سوچ لے اپنی عقل سے, یہ محاسبے کا عمل آگے آنے والا ہے. اور ادھر یا یہ تو ہم نفس المطمئن ترجیح, اطمینان والا نفس جس کو دنیا میں اللہ کی توحید اور ایمان اور اللہ کے احکام کے ساتھ اطمینان حاصل ہوا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ بسو ہوتا ہے برائی کی طرف, نفس لوامہ جو کبھی برائی کرتا ہے کبھی اس پر ملامت کرتا ہے, اور نفس مطمئنہ تو بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے پر, اس کی ذات صفات پر, ایمان کی بات پر اور شریعت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات پر بالکل اس کو یقین ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے اس کو. جیسا دعا کے اندر بھی حضور کا فرمان ہے اثر کا نفسن مطمئنتن بکا, اے اللہ ایسا نفس عطا فرما جو تیری ذات کے ساتھ اطمینان کرنے والا ہو, تو منو بے قضائے کا لقائے کا و ترضا بے قضائے, تیری ملاقات کا اس کو یقین ہو, تیرے فیصلے پر وہ راضی ہو. ایسا نفس چاہیے, ایسا اطمینان والا نفس. یہ نفس مطمئنہ اللہ کے احکام اور قیامت توحید اور ان تمام چیزوں پر اس کو اطمینان حاصل ہوا ہے, ایسے نفس سے اللہ تعالی خطاب فرمائے گا اور اس کو بشارت سنائی جائے گی. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کو مرنے کے وقت بھی یہ بشارت سنائی جاتی ہے, مرتے وقت بھی ان کو یہ یا یہ تو نفس المطمئنۃ یہ بشارت سنائی جاتی ہے. اور بعض ایسے واقعات بھی مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں جو نہایت ہی حیرت انگیز بھی ہیں اور عبرت آموز بھی ہیں. خلیفہ عباسی یہ ابو منصور جعفر اس کے دور کا واقعہ ہے. چار مسلمان رومی کافروں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے. رومی کافر یہ عیسائی ہوتے تھے اور بڑے متعصب ہوتے تھے, ان کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے. ان کو اپنے حاکم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ان سے کہا کہ اگر ہم میرا دین قبول کر لو ورنہ تم کو سر قلم کر دیے جائیں گے. اس نے بالکل اس کا سامان کر دیا کہ اگر یہ قبول کر لیں ہمارا دین تو فبیا ورنہ ان کی سر قلم کر دو. ان میں سے تین آدمیوں نے تو باری باری ان کو لایا گیا سامنے, ہر ایک سے کہا گیا اپنا دین چھوڑ لو ہمارا دین قبول کر لو. تو تین نے تو ایسے ہی کیا جان بچانے کے لیے, جیسا کہ ہے ایسے ہی کیا, بظاہر ارتداد اختیار کر لیا انہوں نے. چوتھی کا نمبر جب آیا اس نے انکار کر دیا, میں تو یہ نہیں کرنے کے لیے تیار, اپنا دین نہیں چھوڑتا, دین اسلام. حاکم نے حکم دیا اس کا سر قلم کر دو. چنانچہ جلاد اٹھا اور اس نے اس کا سر قلم کر لیا اور اس کے سر کو اٹھا کر قریب نہر تھی اس کے اندر پھینک دیا. جب نہر کے اندر پھینک دیا گیا تو وہ سر نیچے پانی میں ڈوب گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا نظر آیا اور اس نے ان اپنے تینوں ساتھیوں کا نام لیا, اے فلاں اے فلاں اے فلاں, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ترجی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ آیت پڑھی, یہ سب مشاہدہ کیا کافروں نے بھی عیسائیوں نے بھی مسلمانوں نے, اور اس کے بعد وہ پانی میں غائب ہو گیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ منصور عباسی نے اپنی ان قیدیوں کو رہا کرنے کا فدیہ بھی بھیجا, وہ تین آدمی بھی رہا ہو گئے اور پھر دوبارہ وہ اسلام کی طرف آ گئے. یہ واقعہ ان لوگوں نے دیکھا. یہ ایسی بشارت والی بات اور ایسی حیرت انگیز بات امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت عبداللہ